Amíg talán nincs menedék, körben szürkeség, elsüllyedt kincsek. Ma még távol a remény, hol a szép jövőnk, amit vártunk rég. Karolt fel őt, gyermeket nőtt, gyógyítsd a sok ártatlan szenvedőt, nyújts kezed, nehogy elsodorjon az ár. Elveszett álmok a mélyben, értük szól ma egyedül minden, hogy ne hagyj senkit a bajban egyedül. Síles a fáj, te sírt, mi veled vagyunk mindenhol. Ne félj, amíg együtt vagyunk, együtt élünk, halunk, segítünk, végül. A mi urunk, mi vagyunk, összetartozunk, aggódunk, féltünk. Hát öleld meg őt, gyermeket nőtt, gyógyítsd a sok ártatlan szenvedőt, nyújts kezed, nehogy el. Sírsz, mi veled vagyunk mindenhol. Sírsz, mi veled vagyunk mindenhol.